Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Vanaf volgende week donderdag hoeven mensen van buiten de VS niet meer gevaccineerd te zijn als ze het land in willen. Daarmee gaat een van de laatste Amerikaanse coronamaatregelen overboord. Sinds zomer vorig jaar hoefden mensen die naar de VS vlogen ook al geen negatieve test meer te laten zien. Inmiddels behandelt de VS corona als een endemische ziekte, zoals bijvoorbeeld de griep. Sinds het uitbreken van de epidemie zijn in de VS meer dan 1 miljoen mensen gestorven na een coronabesmetting. De man die afgelopen avond bij station Groningen bovenop een bouwkraan klom is door medewerkers van een speciale politieeenheid naar beneden gehaald. Even voor 10 uur wisten ze de man via de trap in de kraan naar beneden te laten klimmen. Daarop hebben ze hem aangehouden. Waarom hij in de kraan was geklommen is nog niet duidelijk. Het station werd enkele uren afgezet en het treinverkeer werd platgelegd. Sinds december zijn er in Oekraïne meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, meldt de VS. Er zouden zo'n 80.000 Russische soldaten gewond zijn geraakt sinds eind vorig jaar. De meeste slachtoffers vielen rond de Oost-Oekraïnse stad Bakhmut, waar al maanden om wordt gevochten. De VS zegt dat het Russische offensief in Bakhmut is mislukt. Volgens het Witte Huis hoorde ongeveer de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. Op een veiling in Dallas gaat de grote collectie spullen uit Amerikaanse films en serie onder de hamer. Onder meer de bar uit de tv-serie Cheers en het originele Superman-kostuum van acteur George Reeves uit de jaren 50 worden geveild. De verzamelaar wilde de spullen eerst onderbrengen in een museum, maar toen dat plan mislukte, besloot hij zijn collectie te verkopen. Online is zowel voor de bar als het Superman-pak inmiddels wat meer dan $1000 geboden. Het weer tot besluit. Vannacht is het bewolkt en valt hier en daar wat motregen. Het is 1 graad of 7. Ook morgenochtend is het nog bewolkt, maar in de middag schijnt de zon vaker. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog. Alleen in het noorden valt wat lichte regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je kunt hard roepen dat je gewoon een Nederlander bent, maar dat ben je niet. Mijn vader zei, Akki, als je dit als racisme ziet, word je later een heel oude, zure vrouw. Even generaliserend, Japanse moeders helpen hun kinderen vooral met praktische zaken, terwijl Nederlandse moeders met hun kinderen praten. Leg je klasgenoten uit dat je met je Japanse ouders niet in het Chinese restaurant in het winkelcentrum woont. Van binnen was ik Nederlands. Wat ik zag, dat was ik niet. Ik had ander haar, andere ogen, een andere kleur huid. Dit is de hartslag van Akki Watano, journalist en schrijver van het zojuist verschenen boek Boerenkool met stokjes, waarin ze beschrijft hoe het was om in Amsterdam op te groeien als kind van Japanse ouders. Hoe het voelt als je juf je een kromme spijker noemt die rechtgeslagen moet worden. Hoe je schippert tussen twee culturen. Hoe het is als anderen je er steeds op wijzen dat je er niet uitziet zoals je je voelt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Akki, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. We liepen hier naartoe en toen zeiden we tegen elkaar van, nou, we hebben elkaars boek gelezen. Ja, dus, ik zit er nog helemaal in. Ja. Dus eigenlijk kennen we elkaar al een beetje. Veel herkenning van mijn kant ook toen ik jouw verhaal las in je boek. Ja. En met name ook wat je hebt voorgelezen al. Van binnen was ik Nederlands. Wat ik zag, dat was ik niet. Ik had ander haar, andere ogen, een andere kleur huid. Want op een gegeven moment beschrijf je het heel mooi in je boek, dat je zegt van, ja, ik zat in een soort pinopak. Ja, ja, nou, dat was meer ook om misschien, nou, dat herken ik ook in jouw boek, van dat je dan van binnen heel Nederlands voelt. En dan was je bijvoorbeeld met vriendinnen in het winkelcentrum. En dan zag je elkaar even, of zag ik mezelf dan net in een spiegel of in een raam. En dan dacht ik, hè, waarom heb ik zwart haar en heb ik een andere huid? Het was een soort van, dat het niet klopte. En het voelde inderdaad als een soort pinopak. Ja, ik had het altijd vooral op momenten dat ik werd uitgescholden voor Chinees. Oh, echt waar? Ben jij wel eens uitgescholden voor Chinees? Ja, ik heb dat wel gehad. Maar dan was het meer, nee, niet dat ik meer een pinopak voelde. Het was meer een soort rotgevoel meer. Ja. Ja. Maar het is wel het overeenkomstige inderdaad, dat je door de buitenstaander wordt gewezen op het feit dat je er anders uitziet. Ja, absoluut. Dan dat je je voelt. Ja, dat is wel hetzelfde inderdaad. Want dat Nederlands voelen, hoe voelde dat? Ja, eigenlijk, het was eigenlijk het Nederlands gevoel. Het was meer eigenlijk het gewoon voelen. Als degene waarmee ik op de, het meisje wat op de cover staat, dat is Cindy. En dat is een beste vriendin. Er staan twee meisjes op de cover. Ja, de ene ben ik. Ja. Ja, in een kimono. Ja, dat ben ik. En die andere is Cindy's een een jeugdvriendin. En die, die zei later, en daar ben ik nog steeds bevriend mee... en die zei van, weet je, ik zag jou niet als Japanse. Ik bedoel, jouw ouders spraken wel wat anders Nederlands. Je had anders speelgoed, maar je was gewoon mijn vriendin. En dat was het volgens mij veel meer dan het Nederlands voelen. Het was meer gewoon dat ik erbij hoorde, dat idee. En wat bewoog je om dit boek te gaan schrijven? Eigenlijk waren het mijn kinderen. Toen ze wat groter werden, hadden ze natuurlijk wel wat vragen over van... hoe was dat voor jou, mama? Of werd je wel eens uitgescholden? Of hoe was dat eigenlijk voor jou? Hoe heb je eigenlijk Nederlands leren schrijven en lezen? Want je ouders waren Japans. En als ik zulke vragen stelde aan mijn moeder... dan kreeg ik nooit echt rechtstreeks antwoord. En toen dacht ik, nou, dat ga ik niet bij mijn kinderen doen. Ik ga wel antwoord geven. En dan krijg je op een gegeven moment wel... dat ik denk, het is eigenlijk best wel bijzonder wat ik heb meegemaakt. En dat was een beetje het zaadje van het begin van het boek eigenlijk. En hoe kwam het dat je moeder geen antwoord gaf op dat soort vragen? Ja, ik denk dat het heel on-Japans was. Je stelde eigenlijk niet echt... vragen aan je moeder. Mijn moeder vond het gewoon lastig. Want dat is te confronterend. Ja, ik denk het wel. Rechtstreeks op de man iets vragen, dat is zo on-Japans. Of tenminste, daar kon mijn moeder niet mee omgaan. En eigenlijk, toen ik moeder werd... en er waren dan wel wat momenten, toen ik wat ouder werd... Dan kon ze het wel. Nu kan het veel meer dan dat ik vroeger, als ik dan vragen stelde. Dus, omdat het dan meer gelijkwaardig is, van moeder tot moeder. Zou ook kunnen. Maar het is ook wel heel Japans. Want ik heb het ook wel met Japanse mensen, als ik dan iets te direct ben... dan deinst ze echt een beetje terug of zo. Ik weet niet, dat is niet hoe het hoort of zo. Dat hoort echt wel bij de Japanse cultuur. En dan ga je dus zo'n boek schrijven over jouw eigen jeugd, over jezelf, over zoektocht eigenlijk ook naar je identiteit. En het voordeel is, als je over jezelf schrijft, dan kom je vaak ook dingen over jezelf weer te weten. Ja, absoluut. Of tot inzicht. Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt gekregen door het schrijven? Ik vond ook best wel... in het begin denk je, ik zit eigenlijk best wel in de emotie. En dit is best wel een gevoelig stuk. Mm-hmm. En dan kom je erachter van... ik ben er nog lang niet. Eigenlijk pas na 5 keer herschrijven en nog dichterbij... denk je, het kan eigenlijk nog veel tegen het randje aan. En dan kom je er, en dat kom je door herschrijven. Maar dan kom je ook wel... tot je eigen gevoel van, dat ik dacht, ik wist niet dat ik mijn gevoel zo kon opschrijven. En het heeft wel een jaar geduurd voordat ik, zeg maar, als een soort ui werd uitgepeld. Wat zat er dan in dat binnenste van die ui? Ik heb altijd wel een soort positieve ik. Dus je staat op, dat las ik ook bij jou. Je kijkt niet achterom, je gaat vooruit. Je ziet het positief in. Nieuwe kansen, mogelijkheden. Maar dan neig je dus niet naar de pijn toe te gaan. Dus van, ook de pijn van dat je moeder er niet was tijdens... de avondvierdaagse, de laatste dag, dan was dan zo'n... iedereen kreeg een bloemetje en dan was er een soort uitreiking... en alle ouders waren er en mijn moeder was er niet. En pas later, toen ik het opschreef, dacht ik... het doet me toch veel meer dan dat het toen was eigenlijk meer. Dus, als kind? Ja, als kind stapte je een beetje overheen, vond je het een beetje stom. Mm-hmm. Maar later dacht ik, toen ik daaraan schreef, dacht ik van... doet me nu nog steeds wel wat van. Dat ik toch heel veel dingen een beetje alleen heb uitgevogeld. Of En wat was dan de reden dat zij niet was bij de avondvierdaagse? Ik denk mijn moeder is ook wel heel erg verlegen. En best wel introvert. Ook niet, nu niet, maar vroeger wel. Dus ik denk dat ze toch een beetje van... ze had wel alle bloemetjes gemaakt van voor de kinderen of voor de bloemen. Maar dan op een rijtje staan met andere ouders vond ze dan misschien een beetje eng. Terwijl het was niet iemand die zich opsloot. Ging tennissen met de Amsterdamse vriendinnen. En koffie drinken met andere moeders. Dat deed ze dan wel. En ze gaf ook bloemetjes aan jouw klasgenoten. Ja, ook aan de klasgenoten. Ja, en vriendinnen kenden ze ook. En verjaardagen vierden ze ook. Dus het was niet... wat je ook wel hoort en de vragen die ik ook wel krijg om het boek van sloten je ouders je zichzelf een beetje op van de buitenwereld? En nou, dat was het absoluut niet. Dus ook dat, maar als ik dat hoor ik dan ook wel eens van andere Japanse collega's. Mm-hmm. Die dan met hun moeder dan naar de dokter moeten en mee moeten vertalen. Dat heb ik niet gehad. Ze hebben het echt wel, de volwassen dingen hebben ze van mij weggehouden. Wat ik heel fijn vind. Ja, want dat vond ik heel moeilijk te begrijpen, zeg maar, in het boek ook. Van dat je dat jouw moeder ging dus wel naar de avondvierdaagse, gaf wel bloemen aan andere kinderen. Ja. Maar gaf ze niet aan jou? Jawel, ze gaf ze ook aan mij, maar die stonden dan thuis. Ja, maar ze gaf ze niet aan jou in de openbaarheid. Nee, dat vond ik ook wel. Ja, dat was ook best wel even slikken. Maar pas later. Veel later, en zo hoort het dan kennelijk, heb ik het willen begrijpen. Misschien wilde ik het ook niet begrijpen en vond ik het toen stom. Nu toen ik, en dat is dus echt gebeurd. Mijn moeder is toen een paar jaar geleden gevallen. En daardoor was ook het fragment dat in het boek dat ik opgebeld word door de buurvrouw. En het gelukkig was het niet zo ernstig als in het boek. Maar dat was wel een soort realisatie van wat nou als er echt iets gebeurt, kan ik dan wel zeggen of het gesprek met je aan van hoe het nou echt met je zit. Mm-hmm. En toen ben ik, en mijn moeder is heel erg netjes. Want op een gegeven moment zij lag in het ziekenhuis en toen moest ik even naar huis terug om wat spulletjes te halen. En toen dacht ik, ga eventjes kijken in huis. En toen vond ik inderdaad al die medailles van de avondvierdaagse. En al die andere dingen. Dat je dacht, ja, ze kan het misschien niet met gevoel zeggen. Ze zegt het met andere dingen van, kijk, ik heb dit bewaard. Ik heb dit voor jou bewaard tot je wat ouder bent. En dat is ook wel, voor haar is dat een vorm van liefde. Ja. En dan is het een kwestie van dat op de juiste manier aflezen. Ja, En daar ben ik. Kijk, zij zal niet meer echt veranderen. Ik kan alleen daarin wel veranderen van om het te zien. En en accepteren. Het is ook echt een deel van acceptatie. Van ja, je kan het niet meteen. Dus toen ik hoorde ik mag een boek schrijven, was het ook niet meteen. Maar wel dat ik, 2 dagen later stond zij dan met sushi voor de deur. En dan is ze wel, zegt ze van, toch stoer dat je dit gaat doen. Want ik zei in mijn introductie ook hoe je schippert tussen twee culturen. Voelt dat ook echt zo voor jou? Schipperen tussen twee culturen? Tenminste, je beschrijft het natuurlijk wel als kind. Maar hoe zit dat nu je volwassen bent? Ik vind wel. Toen had je, tenminste in Amsterdam-Noord, weinig geen Japanse kinderen. Dus het is natuurlijk wel heel anders. Dan heb je echt, zit je als enige Japans meisje in een klas met, er zaten wel wat Indonesische kinderen en Surinaamse kinderen. Maar voornamelijk waren het witte kinderen. En nu, als ik naar mijn kinderen kijk, vinden ze het eigenlijk bijna niet eens interessant dat ze Nederlands en Japans zijn. Ze zeggen van, die zitten nu in een omgeving waar je makkelijk gay kan zijn, waar je open kan zijn. Dus ik denk dat het nu veel minder schipper is, ook voor mij. Omdat ik ook voel dat ik er voor hen kan zijn als zij vragen hebben. En dat ik ook antwoord daarop geef. Het schipperen begint eigenlijk pas als je van één kant niet de antwoorden krijgt waar jij gewoon antwoord op zou willen. Tenminste, zo was het voor mij. En je krijgt ook vaak de vraag, hè, van buitenstaanders van maar voel jij je nou Japans of voel jij je Nederlands? Ja. Ik denk echt alle twee. En ik denk wel gelijke mate. Ik ben het Japanse veel meer gaan waarderen. Eigenlijk ook sinds de dood van mijn vader eigenlijk wel. Maar ik Waarom voel dan? Omdat hij was zo blij dat hij in Nederland kon opgroeien. Of tenminste opgroeien, kon werken en leven. En hij had een enorme, hij was grafisch ontwerper. Hij heeft een soort brug geslagen tussen Japan en Nederland. Dus alle goede dingen. Dus hij ging voor zijn werk vaak naar Japan. En kon ook hier genieten. Dus had the best of both worlds. En maar ik merkte wel, naarmate hij ouder werd, kreeg je ook een beetje heimwee naar Japan. Dus toen dacht ik, je kan wel heel hard wegrennen, maar vergeet niet, hè, wat hij ook altijd tegen mij zei, je kan er wel hard van wegrennen, maar verloochen het niet, je achtergrond. En dat heb ik heel lang gedaan. Maar nu denk ik, ik Ik hou ook van Japan, het Japanse deel van mij. Maar ik ben ook echt wel Nederlands. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Aki Watano. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Lekker nuchter interview, dat permanentje heb ik ook nog eens gehad. Stond afschuwelijk inderdaad, haha. Het is een andere tijd, maar ik raad het ten zeerste aan om het te lezen om erachter te komen hoe kinderen zelf hun jeugd in het buitenland ervaren. Het boek laat je lachen, verbaast je, is herkenbaar, mooi, maar ook verdrietig. Schrijfster Aki Watano neemt je als lezer moeiteloos in alles mee. Dit is echt zo'n boek waarvan je eigenlijk niet wil dat het op gegeven moment uit is. Dit boek ziet er ook interessant uit. Hashtag Aki Watano. Ja, enkele reacties. Onder andere over het permanentje wat je beschrijft in het boek. Want zover wilde je ook gaan, hè, in het Nederlands zijn. Dat je ook echt je uiterlijk wilde aanpassen. Ja, vooral die krullen. Ik wilde altijd van die zeemerminkrullen, van dat nonchalante krul. En ik had van dat, ja, echt van dat moeilijke haar waar weinig kon. Ook nog 8 kruinen in mijn achter. Weet je, daar kon niks voor mee. Dus ja. En zelfs een middeltje waardoor je ogen westerse lijken. Ja, ja, dat was een pen van mijn, een soort lijmpen van mijn tante. En ja, dan ben ik. Dat was eigenlijk wel als een grapje. Want ik dacht, ja, dat gaat me nooit lukken. Maar dat heb ik wel eens geprobeerd. Maar dat niet voor menens. Wel me gewoon een beetje zitten klooien met de vriendin. Ja, want dat plak je dan. Dan doe je een beetje lijm op je ooglid. En dan ja, plak je. Ja, dat dan blijf je dan je ooglid zo aan hangen. Maar dat ziet er echt niet uit. Want wilde je eigenlijk het allerliefste dan gewoon Nederland zijn? Ook van buiten? Nou, niet Nederland, maar. Nee, want dat heb ik nooit gedaan zoals. Dat ken ik wel hoor, maar huid bleken of echt anders uitzien. Het probleem was altijd wel het haar, dat wel. Maar echt Hollands uitzien, dat wilde ik ook niet. Daar heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Dat is meer gewoon, ik had van dat hele moeilijke haar met 8 kruinen. En krullen leek me interessant. Ja, omdat je zei van binnen was ik Nederlands. Ja, ja, ja. Het is niet dat ik echt geobsedeerd was van. Zoals mensen die ik ken die in Japan zitten. Die echt naar Korea zijn gegaan om. Ze zien er prachtig uit, maar toch die grote ogen en de gigantische ingrepen. Nee, dat heb ik nooit zo beleefd, nee. Het geluid van je jeugd. Ja. Want keek je elke dag? Nou ja, je had maar 2 of 3 kanalen. Ja, ik keek wel. Bijna elke dag wel, ja. Want jouw vader kwam naar Nederland toen hij 28 was. Ja. En voor werk was dat? Ja, ja, voor het Stedelijk Museum. Mm. En door een Nederlander. Ook een grafisch ontwerper, Wil van Sandbeek. En die was eerder naar Japan gegaan. En werkte bij een designstudio waar mijn vader ook werkte. En die kon het als enige een beetje Engels. Dus toen was het een beetje logisch dat hij een beetje met Wil zou omgaan. En hij vertelde iets over Nederland. En hij had zoiets van, ja, als jij ooit naar Nederland nog eens een keer een assistent nodig hebt, dan hoop ik dat je mij vraagt. Ik wilde best wel tijdelijk werken. En dat is gebeurd. En toen is hij daarheen gegaan. En was meteen heel gelukkig om hier te blijven. En ik vond het zo'n wonderlijk verhaal hoe hij jouw moeder heeft ontmoet. Ja. Want ze hebben elkaar in Nederland ontmoet, ja, hè? Ja, ze hebben elkaar hier ontmoet. Ja, ja, het was een hele kleine gemeenschap. En mijn moeder was au pair ergens in Frankrijk. En ze deelden een gezamenlijke vriendin. En die, toen de tijd had je nog geen sushi-tenten. Maar ze had wel Japanse rijst en maakte een dish. Nou, ik kan me zo voorstellen als je een paar jaar geen echte Japanse rijst of je eigen vertrouwde lekkere, lieve maaltijden wil eten. Dat je daar een beetje heimwinnen krijgt. En zij had dan zo'n avondje waar ze dan Japanse gerechten maakte en die kleine Japanse gemeenschap uitnodigde. En daar leerden ze elkaar kennen. En mijn moeder had geen verblijfsvergunning of een tijdelijke. En uiteindelijk werd mijn vader gebeld door de vreemdelingenpolitie van ik heb hier mijn vrouw voor me. En ze zegt dat ze jouw verloofde is. is dat zo? En toen, ja, toen, maar toen, volgens mij gingen ze, hadden ze al wel een jaar verkering. En toen zei ja, het is eigenlijk wel logisch eigenlijk wel. Ja, waarom niet? Het zegt heel veel over jouw moeder al meteen. Ja, eigenlijk, ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja, best wel. Ja, maar aan de andere kant ook wel. Ja, het verbaast me inderdaad ook niet dat ze het zo. Want er zit iets heel ja, bijna dwingends in. Van, ja. Joh, nou ja, ja, ik ben vanaf nu je verloofd en ja, we gaan trouwen. Want... Ja, ja, het is zo, ja. Ja, ja. Ja, nou, daar zit inderdaad wel iets, iets van haar. Maar ook wel, ik denk dat het bij haar. Ze is niet zo dwingend. Ze kon ook wel. Ze was ook echt wel een Japanse echtgenote. Dat ja, die zorgde voor mijn vader en best wel traditioneel. Maar aan de andere kant heeft ze ook wel een hele ja, bij de hand kant, inderdaad. Ja, en je boek gaat voor een groot deel over de relatie die je hebt met je moeder. Ja. Over de band tussen jou en je moeder. Ja, probeer je iets te omschrijven? Ja, van vroeger of echt nu? Ja, laten we beginnen met vroeger. Ja, nou ja, vroeger, ik denk. Ik heb het nou ja, later pas begrepen, maar in vroeger als kind denk ik dat zij mij. Ik aar heel erg naar mijn vader. Die is heel open en ook heel direct. En nou, mijn moeder is dat niet, dus dan word je wel als lastig of moeilijk gezien. Maar ze zag ook wel van ja, weet je, ik redde me wel. Ik was open, had veel vriendjes en vriendinnetjes. Dus ik denk dat ze ook wel dacht, laat maar. Maar als dan, en ik mocht veel. Maar ik, ja, een echte band wat ik nu met mijn kinderen heb. Ja, die heb ik toen niet gehad eigenlijk wel. Ze vond mij toch denk ik wel ja, een beetje ingewikkeld. Van stelt vragen en ik was met 100.000 dingen bezig. En nou, ik denk dat mijn moeder het liefst had gewild dat ik in een kapperszaak iets nucht, iets praktisch had gedaan. Mm-hmm. En nu pas begrijp van, nou, jij kan toch wel iets. En je lijkt wel heel erg op je vader, dat je heel creatief bent. Mijn vader kon ook heel goed schrijven. Dat het nu pas op haar 81ste ja, een beetje eruit komt eigenlijk wel. Ja. Ja, want als ik het in je boek lees, dan zit daar een soort afstand tussen. Ja, ja. Tussen jou en je moeder. Ja, absoluut. Ja, ja. En een afstand nou ja, die misschien enerzijds te maken heeft met de manier waarop je liefde uit. Ja. En dus ook met de Japanse cultuur. Ja, ja. Of speelt daar dan nog ook iets anders mee? Ja, ik denk. Ik denk dat zij echt wel heel erg Japans is. En ook wel echt traditioneel Japans. Van gevoelens deel je niet. Nou, wat ik zeg, nu meer. Maar vroeger ja, was dat heel lastig. Dus heel, ja, er is in Japans een gezegde dat ouders het best wel soort schaduw om je heen zitten. Dus je helpen met praktische dingen. Maar het gevoelgedeelte, dat zou je toch zeker wel alleen moeten doen en niet te veel te laten zien. Dus ik was gewoon veel te emotioneel voor mijn moeder. En ik kon daar gewoon echt niet tegen. Dat deel je maar met je vriendinnen. Maar ja, dat is leuk als je ouder bent. Maar als je jong bent, dan, ja, dan is dat wel eens best wel koud. Ja. Ik heb me eigenlijk dat nooit zo gerealiseerd. Want als ik dan bijvoorbeeld dingen vroeg van, nou, ik vond heel, dat zat ook in het boek, dat zij toch een hele belangrijke lerares nog wist te herinneren. En echt tot op het detail. Dus echt van hoe ze kwam. En ik kan me ook heel erg goed herinneren dat zij heel blij was dat zij was gekomen. En ze hebben daarna best wel contact gehouden. En dat was enorm waardevol geweest voor haar. En hoe zij erover heel liefdevol over sprak, dat deed me ook iets van, oh, je kan het wel. En het grappige is dat zij ook heel warm is naar mijn kinderen. En dat denk je, hé, je kan het dus wel. Maar kennelijk ben ik daarin toch een beetje te confronterend in geweest. Ik weet dat niet zo goed, maar even kijken hoor, wat was je vraag nou precies? Nou, hoe die band met, ja. met je moeder. Want ja. op een gegeven moment heb je ook helemaal geen contact meer met haar. Ja, ja nou, het is in het boek inderdaad wat dikker aangelegd, maar ja, ik was gebroken toen mijn vader was overleden. Die is echt in drie weken tijd overleden. En ja, we hadden kleine kinderen, dus dan ben je in een soort overlevingsstand. Wat me ook wel enorm geholpen heeft om over de rouw heen te komen. Maar ik wilde het wel voelen. Ik wilde het verdriet voelen en ik wilde het doorheen. En ja, als je dan... ik heb haar geholpen met praktische zaken. Dan verwacht je ook toch wel wat warmte terug. Maar zij kon dat ook niet. En zij zat ook absoluut in haar eigen verdriet. Dus jullie konden niet samen praten over dat grote verlies? Ja, het grote verlies. En ik heb het gezien, hoor. Ik heb echt wel gezien, want ze deed wel heel dapper van... dan is het maar zo. Maar ik heb er echt wel gezien dat zij... Ja, haar geliefde, dan zie je niet je moeder, maar dan zie je geliefde van... Ja, jij gaat gewoon je man verliezen waar jij ooit... Ja, de deal mee heeft gemaakt, we gaan hier oud worden. En nou gaat hij weg. Dus daarmee is ook wel... Het was ook wel weer het begin gestart van... Ja, je bent wel mijn moeder, maar je bent ook een Japanse vrouw geweest... die de geboorteland heeft verlaten. En ja, in een land waar... kijk, nu heb je internet en alles. Maar toen moesten ze met een soort machine... moest je dan een telegram sturen naar Japan... van dat ze een kind had gekregen. Dus dan is een land wel heel ver weg. Dus ja, dat heb ik eigenlijk na de dood van mijn vader... veel meer open kunnen laten. Want ik was natuurlijk ook wel... het boze kind van ik wil mijn moeder. En, en dat heb ik veel meer kunnen begrijpen. Maar zij ook. Zij is ook wel zachter geworden. Ja, gelukkig. Maar hoe kwam het dan dat je toch echt die afstand wilde? Omdat ik denk dat het eigenlijk was dat het verdriet zo onverwacht kwam. En zo hard. Want mijn vader was echt mijn beste vriend. Maar alle grote supporter. Ja, en die gaat dan weg. En die, ja, ik vind het toch altijd een beetje... Het is 11 jaar geleden. En nog, ja, hij is zo belangrijk voor mij geweest. En, ja, en dat verdwijnt dan. En ja, ik kon dat toen niet... Ja, dat kon ik er gewoon niet bij. Ik moest er echt zelf even doorheen. Maar ik ben er wel voor de geweest. Als er wat was, dan, ja, dan stond ik nu natuurlijk klaar. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Help the people. En help the people. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Aki Watanal. En ik had nog helemaal niet geïntroduceerd waarom je dit nummer wilde horen. Maar ik schatte zo in dat het met die periode te maken had. Je wankelplaat. Ja, absoluut. Okay, ja. Heb ik dat goed ingeschat? Ja, echt spot on. Ja. Nee, want we hadden het, voordat we naar deze muziek gingen luisteren, hadden we het over dat je vader overleed. En dat je eigenlijk daarna een periode had dat je weinig contact had met je moeder. Ja, klopt. En ik probeerde dat te begrijpen, hoe dat toen werkte in je hoofd. Of was dat geen rationeel besluit van, nou, dit ga ik nu doen? Want ik ga nu afstand nemen. Nou, ik heb het wel tegen haar gezegd. Van, ik begrijp dat die praktische dingen heel belangrijk voor jou zijn. Maar ik heb mijn vader verloren, jouw man. En ik moet dit gewoon, of we doen het samen of niet. En voor haar was het te groot en te confronterend dat zij er voor mij was en omgekeerd. Dus toen heb ik wel gezegd van, nou weet je, ik help je met alles. Maar ja, even lekker gezellig koffie drinken, daar heb ik nu even niet zo'n zin in. En je zou juist denken dat bij zo'n gebeurtenis dat je juist naar elkaar toe trekt. Ja, absoluut. Maar dan ontdekte ik ook wel dat iedereen anders omgaat met rouw. En ook in mijn omgeving, sommigen gingen gewoon door. Sommigen kwamen niet onderuit hun dekbed, bleven dagenlang liggen. Mm-hmm. En voor mij was het gewoon van, ja, door de pijn heen. En ik moest heel veel dingen opruimen. En dat heb ik wel samen met mijn moeder gedaan. Alleen voor haar was het van, kan ik het weggooien of niet? Nou ja, voor mij, ik was daar alleen maar hysterisch aan het huilen van, die tekening, oh, dat herken ik nog, dat weet ik nog. Ja. En gevoel versus praktisch. Ja, en dat ging voor mij even niet. En het is niet in een hele grote ruzie gegaan. Maar wel van, ik moet mezelf beschermen. Want ik wil het niet zo beleven hoe jij het doet. En dan moet jij mij ook respecteren. En dat kon ze ook. Het was niet een schreeuwend gevecht of zo. Nee, gelukkig niet. En hoe zijn jullie dan weer tot elkaar gekomen? Omdat wij drie kinderen hebben en die waren toen klein. En ik ga niet het contact ontzeggen met de oma. En eigenlijk, en mijn kinderen zijn dol op haar. Dus, en Matthijs, mijn man, die heeft toen ook altijd contact. Die is altijd heen en weer gegaan. En we hadden wel contact via mail of ik belde wel eens, maar ja, gezellige dingen met haar, even met de twee wandelen, wat we ook wel eens deden, of met de kinderen, dat kon even niet. Maar dat ging wel heel geleidelijk. Het was niet zo van, nu kan het weer, of heel officieel. Maar heel geleidelijk van, dit is jouw manier, weet je wel. Dat ze dan sushi meenam, of ze had de vulpen van mijn vader, waar hij altijd mee schreef, die had ze mee. En heel langzaam kreeg ik van, ja, je kan het niet zeggen, maar dit is wel te tonen van, wil je me alsjeblieft vergeven? Want ik heb je wel nodig. En dat heeft ze ook wel gezegd op een gegeven moment. En toen dacht ik, ja, nou, dit is het maximale wat je kan zeggen. Maar voor mij betekent dat heel veel. En dan moet ik ook niet stug doen van, hé, kan het niet een, weet je wel, zo'n dynasty-achtige mooie sfeer. Ja, dat zal het nooit worden, maar dit is voor mij genoeg. En daar moet ik ook tevreden mee zijn. Wel, ik vind dat wel fascinerend inderdaad, dat het dan wel naar jouw kinderen toe kan. Ja, apart, hè? Ja. Ja, ik vind dat ook dat ik er echt wel denk van... maar ja, ja, ik denk dat er dan afstand tussen zit. En ik denk dat ik ook heel erg aan haar man doe denken. En dat doet ook, denk ik, een beetje pijn. Ik heb de ogen van mijn vader. Ik lijk op mijn vader. Mijn mening is heel erg dat ze dan ook kan zeggen... Ah, dat zou papa ook gezegd hebben. Dus dat is ook een beetje irritatie, denk ik. Zo, wat zich liep als nek zich. Dat, ja, dat uitzicht op mij haar... haar pijn, denk ik ook wel. En merk je ook naarmate je ouder wordt... dat je toch wel meer op haar gaat lijken? Nee, ik denk dat ik... Mijn moeder zegt ook wel van... jij lijkt heel erg op je vader. Mm. En met sommige dingen lijk ik denk ik een beetje op mijn moeder. Maar ik ben niet praktisch. Ik ben niet zo'n praktische vrouw, denk ik. En ik ben heel slordig en mijn moeder is netjes. Dus ik denk dat dat verschil altijd zal blijven. Heeft ze je boek gelezen? Nee, niet gelezen, maar ik heb het wel verteld. Van, hier ga ik over schrijven. Vond ze dat meteen goed? Nou, ze vond het heel dapper, dat zei ze ook. En ze vond het ook wel... ze was ook wel echt al trots. Maar... En zij is wat dat betreft ook een beetje zo'n Hyacinth Bouquet. Die serie Keeping Up Appearances. De Bouquet Resident. Ja, ja. De Lady of the House Speaking. Dus zij is zoiets van, ja, als ik maar niet, als de buurvrouw maar niet zegt... dat ik er heel slecht in uitkom. Dus dat vindt zij dan heel belangrijk. Maar nee, ik zei wel van, ja, ik zal af en toe wel wat pijn van mij zien in het boek. Maar nee, dat begreep ze wel. En dat ook wel voor mij best wel zwaar was. Maar het grappige was, het boek heeft ook aanleiding gegeven... dat ik ook zag van hoe... dat ik ook de vraag kon stellen van... hoe was het dan voor jou? En dat ze zei ook van, ja, weet je... toen ik in Nederland was, had ik ook de angst van... ik hoop niet dat ik ziek word. Want dan, of ernstig ziek word, want wat moet er dan met jou gebeuren? Nou, en dat soort antwoorden, ja, dat had ik nooit verwacht. Dat ze daar over dat soort dingen zat na te denken. Ja. Dus dat gesprek was wel heel, heel fijn. Gaat ze het nog lezen, denk je? Ja, ik denk dat ze het wel... Ja, ze leest Nederlandse boeken wel. Maar voornamelijk kunstboeken. Maar ik denk wel dat het gaat lezen. Maar ik denk dat het weer heel onverwacht komt. Oh. Dat ze over half jaar met paas zegt, ik heb het gelezen. Zo. Oh ja. Je zei ook aan het begin van, mijn vader zei... Aki, als je dit al als racisme ziet... dan word je later een heel zure oude vrouw. Wat was de aanleiding daarvoor? Ja, mijn vader was een mannetje van 1,45 meter. En dat kon niet goed Nederlands, maar had zo'n echt mega wat uitstraling. En heel positief. En heeft ook veel meegemaakt, 2 keer tuberculose. Nou ja, ik denk dat hij best ook wel... als jij niet echt blij bent of gelukkig kan zijn in je geboorteland... en zo erg dat je naar het buitenland gaat, dan zit daar toch iets van verdriet. En dat vind ik dan, daar zal ook wel wat pijn hebben gezeten. Hij bedoelde daarmee van, je moet er niet van wegkijken. Racisme is er en rotopmerkingen krijg je naar je hoofd. Maar laat je leven daar niet door leiden. Hè? Het is niet je hebt een lafheid en activisme. Als ik uitgescholden word, dan trek ik mijn Amsterdamse mond open... en dan knipperen ze 2 keer van... oh, ze is eigenlijk niet zo Aziatisch als ik had gedacht. Maar mijn vader had wel... als je een keertje uitgescholden wordt door spleetdag... dat is kloten, maar ga er niet naar leven. Want als je alleen maar die rotopmerkingen in je houdt... en niet als een soort van water op een eend van je laat afglijden... dan komt er ook iets verbitterd in je. En dat voorkomt dat eigenlijk wel. Dus ik denk dat hij daarmee wel een punt mee had. En ik denk ja, het is ook wel een beetje, nou ja, wat ik ook in jouw boek herken, dat je van, je kijkt niet achterom, weer nieuwe kansen, kijk naar het licht, laat je kansen niet vergallen door dat soort ja, lullige opmerkingen. En hij stimuleerde je ook om naar Japan te gaan? Ja, ja, enorm, ja. En hoe oud was je toen je voor het eerst terugging? Nou, ik zat in een soort tussenjaar, ik wist niet wat ik wilde. En mijn vader was natuurlijk heel veel weg voor zijn werk. En die ging ze nog op een gegeven moment een beetje mee bemoeien. Van, moet je niet eens naar Japan? En ja, dat was voor mij heel nieuw, want ik had dat soort gesprekken nooit gehad. En volgens mij had hij echt geen idee of ik nou HAVO had gedaan of wat dan ook. Dus dat werd ook wel een beetje een strijd. Ik denk dat hij wel zag van, later maar even heen gaan. Waarom vond hij dat zo belangrijk, denk je? Ja, dat had ik later nog willen vragen. Ik heb dat nooit echt kunnen vragen meer. Ik denk dat hij het heel belangrijk vond iets te doen alleen. En het gevoel, en dat gebeurde exact, dat ik naar Japan ging en eigenlijk pas toen besefte van, dit hebben mijn ouders gevoeld. Want ik ben er alleen. Ik was al heel veilig bij kennis en zo. Mm. Maar ik dacht wel van, ja, ik spreek de taal niet. Dit is de omgeving waar jullie zijn opgegroeid. Ik kreeg veel meer van het gevoel van, ja, ik wil hier achterkomen. Wat, ja, de roots achter mij. Ja, daar wil ik meer van weten. Dat gevoel. En ja, en ik denk dat hij onbewust wist van, als hij daarheen gaat, dan gaat dat vast gebeuren. Dus eigenlijk begreep je door zo'n reis, begreep je ouders, ja, beter? Ja, beter, maar nog niet alles. Dus, nee. nee, dus daarom ben ik Japans gaan studeren. En dat was echt een fijne studie. Ondanks wat opmerkelijke figuren die ik daar tegenkwam. Maar dat was voor mij, door de taal te kennen, daarna nog een paar keer goed naar Japan ben gegaan, mm-hmm, snapte ik veel meer hoe de cultuur in elkaar zat, de taal in elkaar zat. En de gedachten achter de Japanse persoon, dat begreep ik ook veel meer. En begrijp je dan ook nog meer het Japanse deel in jezelf? Ja, ik sommige dingen wel. Ja, in het begin niet. Eigenlijk, ja, op mijn 51ste juist meer. Maar wat is dat dan? Het Japanse gedeelte. Ja. Het is heel moeilijk te bevatten. Ja, het heeft. Ik begrijp wel het is het land van het dualisme. Dus je hebt heel erg traditioneel en je hebt heel erg modern. En dat is ook echt ook hoe de Japan in elkaar zit. Van ze lachen, maar je weet niet of ze echt lachen. Dat hele dubbele. Maar dan meer echt in de cultuur. Dat heb ik wel. Dat begrijp ik wel van mezelf. En ik heb een heel erg deel dat heel graag oude Japanse boeken leest. Van mijn vader. Maar ik heb ook aan de andere kant dat ik ook wel heel graag wil weten hoe de Japanse jongeren en hoe hun geest werkt en wat hun ideeën zijn. Dus dat modern en dat traditioneel, dat heb ik wel. Ja. Is dat het enige? Nee. Voor de rest, mijn uiterlijk, het eten. Ik hou van puur eten. Maar ja, of dat nou Nederlands en Japans is, dat weet ik niet. Maar het echte Japans gedeelte, ja, ik denk dat waardering van, meer de denkwijze van mijn vader. Maar of dat Japans was, dat je, het is een beetje boeddhistisch, dat je vanuit je buik denkt, de ontspanning. Ja, meer de geestelijke kant, de Japanse kant, dat is denk ik wel het Japanse deel in mij. En vanuit je buik denken, dus heel erg op je gevoel afgaan? Ja, enorm op mijn gevoel. En ik ben niet iemand die confrontatie opzoekt, maar ik ben wel iemand die dingen wil oplossen. Dus daarin ben ik niet Japans. Dus het is een beetje, het is inderdaad heel dubbel eigenlijk. Ik zou eigenlijk, ja, wat zou nou echt typisch Japans zijn? Ik realiseer me wel dat ik heel erg van Japans eten hou. Maar of dat nou heel erg Japans is. Ja, ik denk ook wel het puur zijn. Van, doe ik het goed? Kan ik mezelf in de ogen aankijken? Dat heeft mijn vader altijd wel gehad. Van, doe het goed en help anderen. Dat is ook birdie. En dat is ook wel wat mijn vader zei. Als je het goed doet naar anderen, dan krijg je het terug. Of dat Japans is, weet ik niet. Maar daar geloven alle twee mijn ouders geloven daar heilig in. Ik vond het leuk om te lezen in je boek dat jouw vader was heel erg geïntegreerd eigenlijk, hè, in Nederland. Ja. Maar en genoot ook echt van de Nederlandse cultuur. Ja, de kroegen. Enorm de kroegen. En, de bitterballen. De bitterballen. Het biertje drinken. Maar ook wel echt een Japan, hoor. Het was ook wel echt zo'n Mr. Miyagi uit Karate Kid. Zo'n klein mannetje met wijze woorden. Wat ik dan laat zei, wat bedoelde je daar dan mee? Maar ja, hij was inderdaad van de wijze Japanse gezegdes. Welke is het meest bijgebleven? Ja, die heb ik nooit gesnapt. En pas laatst toen hij overleed, snapte ik het meer. Was 100 gezichten zien alles, maar ze zien ook eigenlijk niks. En die heb ik heel lang niet begrepen. Tot ik Japans ging studeren. En toen was er een deel over cultuurkunde. En toen dacht ik, ja, ik begrijp wel wat je nu wel bedoelt. Heel veel mensen zien iets, maar zien ze jou het echt willen zien, het echt de verbinding aangaan, dat zijn er maar een paar. Dus net als beste vrienden eigenlijk. En ga je nu nog wel eens terug naar Japan? De laatste keer dat ik was geweest, was met mijn vader. Toen was ik 24. En einde van. Wat was dat dan? Ja, dat was fantastisch. Mijn vader, ik zat daar in Japan en mijn vader kwam mij halen. Ik was daarvoor. Ik had een vriendje en die had toen een beurs voor een jaar in Japan te zitten. En de laatste 3 maanden ging ik daarheen. En toen kwam mijn vader, die moest heel vaak daarheen. En toen ging ik samen met hem nog een deel reizen. Ja, dat is het allerleukste. Dat is mijn mooiste herinnering. En toen ging ik terug en daarna ging ik afstuderen en ging ik werken als journalist. En eind dit jaar gaan we voor het eerst met het gezin naar Japan. Dus dat zal best wel even heftig zijn, denk ik. Eigenlijk is zij voortdurend aan het kijken naar de mensen om haar heen. Hoe ze zich zou moeten gedragen om zo gewoon mogelijk over te komen. En grappige is natuurlijk dat je dan in dat boek ziet dat er eigenlijk geen normaal mens in voorkomt. Dus of ze nu kijkt naar haar ouders, of naar haar vrienden, of naar de leraren. Eigenlijk overal ziet zij mensen die ook hun eigenaardigheden hebben. En dan is natuurlijk het hele mooie van het boek dat juist ook eigenlijk de oplossing brengt. Dat je op een gegeven moment ook accepteert dat je eigenlijk net zo normaal of net zo abnormaal bent als al die andere mensen om je heen. Wat Aki voor mij typeert, is haar gevoel voor humor. Dat had ze al vanaf dag 1 dat we elkaar tegenkwamen als 4-jarige op de kleuterschool. Het was altijd lol en gekkigheid en creativiteit. Een soort constante energie. We zijn elkaar uit het oog verloren. En pas jaren later, we kwamen elkaar na 35 jaar weer tegen. Kwam ik erin met haar in de gesprekken over het boek wat ze aan het schrijven was. En wat er dus nu is achter hoeveel ik niet gezien heb onder die lach, achter die fijne jeugd. Dat daar dus ook een heel verhaal onder zat van ergens niet bij horen. Die lach. En dan daaronder weer iets anders. Dat is voor mij Aki. Oh, wat leuk. Ja, mooi. Mooi dat, ja. Dat is Cindy. Ja. Dus die vriendin die ook op de omslag staat van je boek. Mooi dat ze eigenlijk precies hetzelfde zegt wat jij zei over dat gezegde. Hè? Ja. Over die gezichten. Ja, die ja jou absoluut. Dus echt zien. Ja. En daarvoor hoorden we Paul Brand, je uitgever. Ja. Oh. En die had het over, wat is normaal? Ja. Die vraag. Ja. Want ben je daar veel mee bezig geweest, met die vraag? Nou ja, dat is ook meer eigenlijk met. Dat je ook wel ziet van. Ik was natuurlijk. Dat ik journalist ben geworden, dat is eigenlijk wel later pas. Dat ik denk, oh ja, dat is wel logisch. Dat je heel veel observeert. En. En dat ik op de een of andere manier altijd mensen aantrokken die ik, die anders, die buiten de boot, of nou ja, niet buiten de boot viel, maar die opvielen op een aparte manier. En dat ik dat bijzonder vond en denk onbewust dacht van, ja, ik voel me ook nooit echt ergens. Dat ik me meteen voel van, ik hoor bij die groep, ik val ook op door mijn uiterlijk. Dus op de een of andere manier heb ik een enorme zwak voor opvallende, grappige mensen. En dat heeft Paul inderdaad wel goed gezien. Maar of dat nou abnormaal of normaal is, dat weet je eigenlijk dus niet. En dat vind ik daar heel grappig aan eigenlijk. We hebben het nog niet gehad over je juf en de kromme spijker. Ja. Want dat beschrijf je in je boek. Nou, ik vond dat echt schokkend. Want als kind word jij dus naar een speciale school gestuurd. Nou, als je in Nederland wordt geboren, tenminste, ik weet niet hoe dat nu is, maar toen was het, je bent in Nederland geboren, dus je hebt de Nederlandse nationaliteit. Nog niet heel officieel. Je bent in principe nog Japans. Als je 16 bent, dat was toen, volgens mij is dat nu ook weer anders. Moet je dan kiezen, Nederlandse nationaliteit of Japanse nationaliteit? Ik heb toen de Nederlandse nationaliteit gekozen. Maar als je zolang de Japanse nationaliteit hebt, dan krijg je af en toe dingen van de overheid. Dus op mijn vijfde kregen mijn ouders een oproep van: gaat Aki naar een Nederlandse school? Nou, dat is in principe prima. We zouden het aanraden omdat ze ook naar een Japanse school zou gaan. En toen was er net een nieuwe school in Buitenveldert. En dat is dan een school die alleen in het weekend is? Ja, het is alleen in het weekend. En door de week gaan ze naar een Nederlandse school. En het zijn vaak expatkinderen. En wat ze leren op die zaterdag, Dat leren de Japanse kinderen in Japan in een week. Dus het is best wel hard aanpoten. Omdat je zit met die alfabet, hiragana en katakana, al die Japanse karakters die je allemaal moet leren. En het idee daarachter was van, ja, dat je dus als je in het buitenland Nederland of Japans naar een Japanse school bent gegaan, en dan ga je eigenlijk helemaal ongedeerd, gewoon met dezelfde kennis, ga je weer naar Japan terug, alsof je niet weg geweest bent. Dat was een beetje het idee. Maar was dat ook de gedachte van jouw ouders? Van, we gaan ooit weer terug naar Japan? Nee. Die hadden het meer gedacht van, nou ja, als het, ik sprak toen al veel te veel Nederlands. Maar ze dacht, nou ja, het is toch meegenomen. Wie weet je, dat ze toch wat Japans oppikt. Dus de intentie was ook wel goed. Alleen, ik ging toen al naar een Nederlandse kleuterschool waar het gewoon heel vrij en leuk was. Tenminste, dat vond ik. En op de Japanse school was het echt... daar was ik niet aan gewend dat je stil moet zitten. Al moest rekenen op je 5/6. En ik had al toen al moeite met vertalen. Want dan moest ik van 1 tot 10 tellen. Of van 10 tot 1 tellen terug. En in het Japans. En toen had ik al van, oh ja, hoe zeg je dat ook alweer in het Japans? Nou, en daarin zag de lerares dat ik anders was. En dat was toen echt wel reden van, nog strenger aanpakken. Ik denk niet dat het nu nog is, maar toen wel. Want zij zegt dan tegen jou, zij noemt jou een kromme spijker. Ja, absoluut. Ja, er is een gezegde in het Japans van, de kromme spijker moet je zo hard mogelijk recht slaan. En jij bent een kromme spijker. Waarbij je al, was dat op dag 1? Ja, volgens mij, in het boek is het dag 1, maar in het echt was het volgens mij het tweede weekend was dat ongeveer wel. Wel heel snel. Ja, waarbij je dus al heel snel tegen een kind zegt, jij bent anders. Ja. We gaan dat anders zijn, dat moeten we eruit rammen. Ja. Zo voelde het ook echt. En het voelde heel onheilspellend. En in het boek is het wel dat het alsof ik het toch wel een lange tijd op die school heb gezeten. Maar gelukkig kwam mijn moeder er heel snel achter. Dus volgens mij, met het begon in september en met de herfstvakantie zat ik er volgens mij al niet meer op. Ja, en toen waren mijn ouders heel bang van hoe doen we dat als zij op een Nederlandse school wordt gepest? Of een leraar. Nou, dat was het omgekeerde. Ik kreeg alleen maar leuke kinderen, juffen die toch heel anders lesgeven dan op een Japanse school. Ja, ongelooflijk. Dat zo'n lerares dat tegen een kind zegt. Ja, ja. En met alles, het was heel, ja, ze noemden me ook met voor- en achternaam. Dat weet ik ook nog. Dat was niet zo fijn, nee. Want jouw klasgenootjes daar, die accepteerden jou ook niet echt. Nee, het was eigenlijk meer van, ik weet nog heel goed, in Nederland als je, zo zie ik het ook, zag ik het ook wel met mijn kinderen, als je dan speelt met de kinderen, dan ren je gewoon mee en dan doe je mee. Ja. En daar rende ik mee en dan renden ze gewoon de andere kant op. Dus als dat 4 keer gebeurt, dan denk je, oké, laat maar. En het voelde ook heel surrealistisch. Want ik ging als enige naar die school. Terwijl op maandag ging ik weer naar de kleuterschool. En dan was het weer leuk. Dus dan kon ik het wel snel vergeten. Maar bizar. Dat je, omdat je anders bent of dat je anders voelt, dat ook kinderen dat dan kennelijk ook aanvoelen. Gevoed door een lerares. Ja, dat was echt niet oké. Nou ja, en wat het extra bizar maakt, is dat je dan juist dat niet verwacht. Als je dan naar een Japanse school gaat, vanuit de gedachte van, ja, dat is vertrouwd. Ja, precies. Ja, precies. Het omgekeerde wereld, inderdaad. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen, iets waar een volgende gast mogelijk iets aan heeft. Hopelijk. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb een, ik zal het zo even pakken, een ochoco, een sake glaasje. En, pak het maar, dan kunnen we het even beschrijven. Het zit in een linnen tasje, of niet? Ja. Ik dacht, anders breekt het. Ja. Kijk maar, deze. Oh, mooi. En het is wit met, met zo'n, donkerblauw. Ja, zo'n typisch Japans sake-glaasje. Ja. En een hele goede vriend, die staat ook in. Wil van Sandbeek, ook grafisch ontwerper. Die is vorig jaar overleden. En die man was echt een familievriend. En die voelde zich op de een of andere manier heel erg verantwoordelijk voor mij. Dus die dacht, ik moet haar Jip en Janneke in goede boeken laten lezen. En nam me mee naar de Krakeling en museum. En door hem ben ik ook wel gaan schrijven. Of werd ik gestimuleerd, of tenminste raakte ik geïnspireerd. En toen hij vorig jaar overleed, kwam zijn... hij heeft echt een familie van 11 zussen en broers uit Brabant. En hij woont in Amsterdam. En die kwamen zijn huis zeg maar uitruimen. En toen mocht ik iets meenemen. En toen hadden ze een sake potje en die glazen. En zei van, dat weet ik nog wel, dat hij altijd sushi at. En zei hij, er moet sake bij. Mm-hmm. En hij is altijd de grote supporter geweest in mijn leven. En toen ik ouder werd, gingen we ook de kroeg in, net als mijn vader. En ik dacht het leven vieren met een sake glaasje. Mm, mooi. Is het ook net zoals in Korea dat je soju drinkt, dat je verbindt met de ander door alcohol en door te drinken? Ja, enorm. Ja, ik word ook rood. Dus ik. Mijn vader werd niet rood. Dat is echt heel grappig. Nee? Oh. Ja, nee. Bizar. En uit een flesje sake gaan daar ook precies 7 glaasjes uit. Ja, zodat je er weer eentje moet bestellen. Ja, en dat je één schenkt voor de ander. Ja, precies. Ja. Ja. Oh. Nou, mooi. Dank je wel. Ik zet het in het museum. En jij mag ook wat kiezen. Iets wat een ander heeft achtergelaten. Ik heb 2 dingen. Dit is het gegronde doek van Arthur Japin. Oh. Want die was gek op schilderen, maar hij kreeg een blessure. Oh, dus is mooi. Gestopt. Maar het doek is dus wel gegrond, dus je kan er meteen overheen schilderen. Okay, wow. En dit is een Chinees gedicht van Eva Ramelow. En zij was 9 jaar lang correspondent in China, voor Trouw, onder andere. Oh, ja. Ik denk toch het doek van Arthur Chopin. Van Arthur Chopin. Ja, het schitterende gebrek, dat zou ik nooit vergeten, zeg maar. Favoriete boek. Dus, wat mooi. Ja. En hou je zelf ook van schilderen? Nee, ik heb het wel eens met mijn kinderen wel eens gedaan, maar echt mooi schilderen. Ik hou het bij het geschreven woord. Ja. Nou, mooi. En we eindigen met De Liefde, Girls and Boys en van Blur. Waarom dat nummer? Ja, het is heel typerend voor een tijd. Het kwam in, volgens mij. Ik ging toen net studeren, net op kamers. Je begint drank lekker te vinden. En op dat moment was journalist zijn in Nederland was echt wel heel erg dynamisch. Heel veel bandjes en artiesten kwamen naar Amsterdam. En ik kan me alleen maar herinneren dat ik het een soort roze bubbel vond van ene concert naar de andere. En daar was Blur. Ik ben een enorm groot fan van Blur. En dit liedje, dan zat je op de fiets en dan roste je op je cd-man. En dan op repeat. En dat gevoel van dat onoverwinnelijk gevoel, dat is wel dit nummer. En dan ook liefde, alles eigenlijk. Is ook nog een mooi Japans gezegde over geluk? Of over liefde? Dat weet ik niet. Zou ik niet weten nu, nee. Nou, dan gaan we gewoon naar luisteren. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Aki Watano. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer ze dat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter, Instagram en TikTok, @MishaBlok. I'm holding tight, nothing. NPO Radio 1.